Erlaitzako bidearen egoera lanjerosa, etxe bizitzaren arazoa eta igerilekuaren eta herri erdiaren berritzea, horiek izan ziren kotxe ezenarro Hendaiako auzapezaren agiantzetako gai nagusiak. 2023. Urtearen bilan positiboa egin eta urtengo proiektu nagusiak aurkeztu zituen ostiralean, elkarte, enpresa, eragile eta hautetxien aitzinean. Donibane Lohizune eta Hendaia kostaldetik lotzen dituen Erlaitzako bidea arriskuan da azken urteetan, baina azken hilabeteetan hainbat puntutan amildegi arriskua emendatu da, azken xehetasunak eman zituen ezenarrok. Ne sera pas possible de déplacer cette route la RD 900. Ez da posible izanen RD 910 errepide hori leku aldatzea behin betiko arriskutik salbatzeko. Aldiz, ekintza plan bat adostu dugu, bertzeak bertze Hendaia eta Baiona arteko trenen eskaintza bikoiztuz, autobusen zerbitzua areagotuz eta egungo autobideetan segurtasuna handituz. Ekintza hauek berandu baino lehen egin behar dira, jadanik denbora gehiegi galdu baitugu. Car nous avons déjà perdu trop de temps. 2024 honetarako Hendaiako proiektuei dagokionez berriz, bi lan nagusi, hiri erdia berriztatzeko proiektua abiatua dela eta 70. hamarkadako igerileku zaharra modernoago batekin ordezkatzea. Kotxe ezenarro. Errepublika plazaren berriztatzea, Elizarena, Herriko Etxearena, antzigabe udaberrian bukatuko diren kanetako behatukiko lanak. Lanean ari gara ere pizina berri bat eraikitzen, funtzionala izanen dena, orain artekoak baina energia gutxiago xautuko duena, eta ingurumenarekiko errespetuzkoa izanen dena, gazteei igeri egiten ikasteko parada emanen die, eta elkartei urte osoan zehar baldintza honetan entrenatzeko aukera emanen. Lanak hasiak dira, eta 2025. Azken hiru hilekoan irekiko ditu ateak ikerilekuak. Proiektuak bai, baina inflazioaren ondorioengatik Herriko Etxearen funtzionamendu gastuak ere nabari kariotu direla azpimarratu zuen ezenarrok, eta hortaz urte zaila izanen dela iragarri zuen.